الله تعالى إلى أولياء أمور المتقون. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سب سے پہلے نعت شریف سنا دیتا ہوں. صلی علی حبیبنا، صلی علی محمد، اللهم صلی علی حبیبنا، صلی علی محمد. عمرے کے سیزن کھلا ہوا، اتنے لوگ عمرے پہ جا رہے ہیں، کوئی حج کے آج کے فارم بھی بننا شروع ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو حرم شریف کی حاضری نصیب فرمائے. مگر حرم شریف کی حاضری مبارک ہے، اللہ کے گھر کے چکر لگانا، پھر صلاۃ السلام پڑھنا روزے مبارک پہ مبارک ہے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں. صحابی وہ ہوتے ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں کسی نے دیکھ لیا، یا انہوں نے حضور صلی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ لیا تو صحابی ہو گیا. وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنیے غور سے، کہ ایک شخص سے مدینہ شریف میں رہتا ہے، میں میری سنتوں کے خلاف چلتا ہے، وہ مجھ سے دور ہے، اور ایک شخص سے جو دور رہتا ہے مجھ سے، آسٹریلیا میں رہتا ہے، امریکہ میں رہتا ہے، حیدرآباد میں رہتا ہے، مٹیاری میں رہتا ہے، ٹنڈو خان میں رہتا ہے، کہیں رہتا ہے، مگر میری سنتوں میں چلتا ہے، تو فرماتے ہیں مجھ سے قریب ہے. سبحان اللہ، کہہ دی. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب وہ شخص سے جو سنت و شریعت پہ چلتا ہے، چاہے کہیں بھی رہے. اور سنت اور شریعت پہ چلنا سے کیا مراد ہے؟ سب سے پہلا میرا ظاہر سنور جائے الہی، سنت کے مطابق بال ہوں ہمارے، چاروں طرف سے برابر ہوں، یا سر کے بال بالکل صاف کروا لیے جائیں، یا کانوں کی لو تک پٹے بال رکھے جائیں. مگر اس زمانے میں بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ فرما رہے ہیں، کیونکہ لڑکے آج کل بڑے بڑے بال رکھ رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے دیکھے ہوں گے آپ حضرات نے، قرب قیامت ہے نا، لڑکے لڑکیوں کی مشابہت اختیار کریں گے، اور لڑکیاں لڑکوں کی مشابہت ریزمبلنس، اور آٹھ نمبر بازار بھی قریب ہے. سب سے بڑا گناہ بدنظری کا گناہ، جو عورتوں کو دیکھے گا اس کو سکون مل ہی نہیں سکتا، چاہے وہ آٹھ نمبر بازار میں ہو، یا چاہے وہ داڑھی رکھ کر ہو، چاہے بیان کرنے والا ہو، بیان کرنے والا خود بھی محتاج ہے. میرے شیخ عارف باللہ شیخ العرب العجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، بہت بڑے عالم ربانی، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، بہت بڑے عالم اور بہت بڑے اللہ والے، اور بڑے بڑے علماء کرام ان کے پاس آتے تھے، مفتی تقی عثمانی صاحب دانقات عالیہ جو شیخ الاسلام ہیں، اور بنوئی ڈاؤن کے علماء کرام، بڑے بڑے علماء. تو وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے، تہجد پڑھ لی، اشراق پڑھ لی، اوابین پڑھ لی، ذکر کی تسبیح پڑھ لی، ٹھیک ہے، اس کے بعد بھی ہمیں سکون نہیں مل رہا. اس کی وجہ ہے کہ ہمارے ذکر میں ہمارا ذکر کامل نہیں ہے. ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ صبح سبحان اللہ کا ذکر بھی چل رہا ہے. اب دیکھیے کھل کے بات ہوگی کہ انہوں نے فرمایا اصلاحی بیان، اصلاحی بیان ہوتا ہے نفس کو چوٹ لگتی ہے. جو ہمارے معاشرے میں برائیاں پائی جاتی ہیں وہ اس کے خلاف اس کے وہ بتائی جاتی ہیں، تاکہ اگر کوئی ڈاکٹر ہے، پورے آٹھ نمبر میں جو ہے کولرا پھیلا ہوا ہے، بہت زبردست بیماری پھیلی ہوئی ہے، اب وہ اگر وہ پیناڈول دینے لگے بولیں گے اس کو گدو بندر لے جاؤ حیدرآباد کے، یہاں کولرا پھیلا ہوا ہے اور یہ ڈاکٹر صاحب پیناڈول دے رہے ہیں. تو جہاں فحاشی اور یعنی کا سیلاب پھیلا ہوا ہو، تو میرے شیخ فرماتے ہیں کہ وہاں پہ بدنظری کا بیان کرو، خود بھی بچو اور دوسروں کو بھی بتاؤ کہ اس آنکھوں کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے میں بھی اور ہم سب لوگ، ہم مرد، عورتیں، بچے، ہمارے گھر والیاں بھی سب پریشان ہیں. جب فیس بک یوٹیوب دیکھیں گے، جب باہر والی عورتوں کو دیکھیں گے، تو اپنی بیگم کیسے اچھی لگے گی؟ تو مفتی سلام المومن صاحب ماشاءاللہ بہت بڑے عالم ہیں، مظاہلوں میں بیٹھتے ہیں، انہی کا نام لگا ہوا ہے یہاں، فتویٰ لگا ہوا ہے، بہت بڑے عالم ہیں ماشاءاللہ. تو ان سے میری ملاقات رہتی ہے علماء کرام سے الحمدللہ. علماء کو جو عزت نہیں کرتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے. آج ہم بازاروں میں بیٹھے ہوئے، گلیوں میں بیٹھے ہوئے، خود تو کچھ عمل ہے نہیں، علماء کے خلاف زبانیں کھولتے ہیں، بہت خطرناک بات ہے یہ، زبان بند رکھنی چاہیے. حدیث میں آتا ہے انتظار کرو، اگر کوئی عالم عمل نہیں کرتا، کوئی داڑھی والا عمل نہیں کرتا، اس کے خلاف باتیں کرنے سے فائدہ کیا؟ اپنے تو ہم عمل دیکھ لیں، کیا ہماری پانچوں وقت کی نماز جماعت سے مسجد میں ہے؟ اسی میں نمبر زیرو ہے ہمارے. فجر کی نماز روزانہ قضا کر رہے ہیں، اس شخص کو کیسے شکر ملے گا؟ جس جو فجر کی نماز چھوڑ دیتا ہے نا، شیطان منہ میں پیشاب کر دیتا ہے. اب جب شیطان نے پیشاب کر دیا، آپ بتائیے، میری بات تھوڑی ہے، قرآن و حدیث کی بات بتائی جا رہی ہے، तो उसका दिल सुकून से गुजर सकता है, कितने ही पैसे कमा ले, कितनी बिल्डिंगें बनवा ले, 6 नंबर में फ्लैट बनवा ले, वो कोई सा गार्डन बना ले वहां पे सड़क हाईवे पर, हैदराबाद हाईवे पर कितनी बना ले। सुकून है जहां, तुम कहां ढूंढते हो? सुकून है जहां है निजामे मदीना। सुकून कहां तलाश कर रहे हैं हम लोग? सुकून है अल्लाह ताला की फरमाबरदारी में और गुनाहों से बचने में। जब तक गुनाह से नहीं बचेंगे सुकून नहीं मिल सकता। और सबसे बड़ा गुनाह बदनजरी का गुनाह है। लोग बोलते हैं मौलवी साहब आप डंडे लेके मत दौड़ाएं, मेरा दिल साफ है, नजर पाक है। दिल साफ होना चाहिए, नजर पाक होने चाहिए। ये खुद ही हम फतवा दे रहे हैं अपने आप से, कभी उलमाए किराम से पूछा नहीं। पहले तो अल्लाह ताला से पूछेंगे। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमा रहे हैं कुल लिल मुमिनीना यगुज्जु मिन अबसारिहिम व यहफजु फुरूजहुम। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईमान वाले मर्दों से फरमा दें और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए कहलवा रहे हैं अल्लाह ताला, ताकि शर्म आ जाए उम्मतियों को। क्योंकि अगर अल्लाह ताला की बात की जाए, माशाल्लाह अल्लाह ताला की बात है, और इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में डूब का कोई बात की जाएगी, हो वही है सुभान अल्लाह, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की जा रही है। तो अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए कहलवाया, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ईमान वाले मर्दों से फरमा दीजिए, तो हमें शर्म आनी चाहिए, मुझे भी। क्या कुल लिल मुमिनीना, ईमान वाले मर्दों से फरमा दीजिए, यगुज्जु मिन अबसारिहिम, अपनी बाज नजरों को झुका लें। बाज नजरें हैं सिर्फ, औरतों से, फेसबुक से, यूट्यूब तो देखना ही नहीं है। फेसबुक जो अपने समझते हैं कि अब नया जमाना आ गया है तो फेसबुक भी अकाउंट खोल लो, यूट्यूब, जमाना कितना ही नया आ जाए अल्लाह का हुक्म नहीं तोड़ सकते। अल्लाह के हुक्म को जो तोड़ेगा उसको कभी सुकून मिल ही नहीं सकता। फेसबुक पे जब दाढ़ी वाला है, बयान करने वाला है, अपना नाम के साथ अकाउंट खोला हुआ है, उसके नीचे लड़कियां भी तो ऐड आ रही हैं, व्हाट्सएप व्हाट्स डाउन है, उसमें हर नंबर के साथ तस्वीरें भी तो आ रही हैं। आप बताइए, जहां तस्वीरें होती हैं वहां अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नहीं आते? मेरे शेख तस्वीरें नहीं खिंचवाते थे। दारुल उलूम देवबंद का बकायदा फतवा है कि तस्वीरें खिंचवाना डिजिटल और कोई सी भी हराम है। और जिन्होंने जायज का भी फतवा दिया है उन्होंने ये लिखा है, तफरीहन और शौकीन तस्वीरें खिंचवाना हराम है, जायज नहीं है। हरम शरीफ के सामने बैठे हुए मैं उमरा करके आया हूँ, तस्वीरें गारे हिरा में तस्वीरें खिंच रही हैं, रोजे मुबारक के सामने तस्वीरें खिंच रही हैं, वहां तो डरने का मुकाम है। बड़े बड़े औलिया अल्लाह का दिल हिल जाता है रोजे मुबारक के सामने, हम वहां तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, शोर मचा रहे हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के आगे, तो कैसे इस शख्स को सुकून मिलेगा? इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मायूस ना हो, मैं भी मायूस ना हूं। मस्जिद के मेंबर से बयान करना तो आसान है, अमल करने में जो है बिल्कुल दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। गुरबे कयामत में दीन पे चलना ऐसे होगा, गौर से सुनिएगा बातों को, जैसे हाथ पे अंगारा रखना, दाढ़ी रखना ही मुश्किल हो जाएगा। एक मुट्ठी दाढ़ी रखना थोड़ी के नीचे से, यहां से एक मुट्ठी रखना और यहां से एक मुट्ठी रखना और यहां से, मौलवी की बात नहीं है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, जिनकी नात अभी इंशाल्लाह पढ़ के सुनाऊंगा, नात शरीफ, वो फरमा रहे हैं कि दाढ़ियों को बढ़ाओ, मूछों को कतरवाओ। मौलवी की बात कहां से आ गई? और मौलवी मसला बता देता है, बनाता थोड़ी है। और उलमाए कराम की तो इज्जत करनी चाहिए। हम लोग इंजीनियर हो गए, मैं इंजीनियर भी हूं, इंजीनियर मैं इंजीनियरिंग भी हूं, मगर ये हुलिया देख रहे हैं हम, ये अल्लाह वालों की सोहबत की बरकत है। ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए, कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए। जिसको चाहे अल्लाह अपना दोस्त बना सकता है, अल्लाह की रहमत में खजाने की कमी थोड़ी है। सच्ची तौबा अभी बैठे बैठे कर लें, अल्लाह ताला अपना दोस्त बना लेंगे। सारे तो आलिम और हाफिज और कारी नहीं हो सकते, कोई दुकान पे बैठेगा, कोई चूड़ियों की दुकान जो खोला हुआ है फिर वो मशवरा करे इन्हें चूड़ियों की, हैदराबाद की चूड़ियां मशहूर है ना भाई, लड़कियों के ड्रेस की दुकान खोली हुई है लड़कियां तो आएंगी, मशवरा करना चाहिए। जूतों की दुकान खोली हुई है, अब हर जगह ही लड़कियां हैं, तो थोड़ी कारोबार को, मेरे शेख फरमाते हैं थोड़ी कारोबार को लात मार के सब दुकान या मस्जिद में बैठ जाएं आके। हर जगह लड़कियां हैं, आप कहीं भी चलाएं लड़कियां ही लड़कियां हैं। हमें बचना है, कैसे बचना है? कुरान शरीफ का ऐलान है, यगुज्जु मिन अबसारिहिम, मोमिनीन से फरमा दी अपनी नजरें झुका लें। मेरे शेख फरमाते हैं हमारी माँ बहन बेटी को कोई बुरी नजर से देखे हमें अच्छा लगेगा? तो जो औरतें आ रही हैं बेपर्दा ही आ रही हैं, उनको पर्दा करना चाहिए, बड़ा लानत बरसती है। जो औरत बेपर्दा घर से बाहर निकलती है, काली गमली वाले फरमा रहे हैं लाना तो ऐसी औरत पर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं लाना तो ऐसी औरत पर जो अपने आप को बदनजरी के लिए पेश करती है, और जो देखता है उस औरत को उसके ऊपर भी लानत बरस रही है। लानत के मायने अल्लाह की रहमत से दूर हो गया। अब जब दूर हो गया, अब जो गुनाह कर ले चाहे कम है, मगर अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुले हुए हैं। 100 दफा अगर गुनाह हो जाए, 1 करोड़ दफा गुनाह हो जाए, माफी मांग लेंगे। 1 लाख दफा जिना भी हो जाए, कितनी शराबें पीनी हो, मगर अल्लाह से सच्ची तौबा कर ले, अल्लाह उसके सब गुनाहों को बख्श देते हैं। सच्ची तौबा, 4 शर्तें हैं, कोई मुश्किल नहीं है, बैठे बैठे कर सकते हैं। तो ये नहीं कह रहा कि हैदराबाद दरियाए सिंध का, अभी हम आ रहे थे कराची से तो सूखा हुआ है वहां पे, जितना आधी एक टांग पे खड़े होके अल्लाह हू के नारे लगाओ, ایسا کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے توبہ بڑی آسان رکھی ہے, بہت ہی آسان ہے. چار شرطیں ہیں, بڑے بڑے محدثین فرماتے ہیں توبہ کی چار شرطیں ہیں. پہلی شرط ہے اس گناہ سے الگ ہو جائے, جو بھی گناہ ہے. گانے سننے کا عادی ہے کم از کم, یہ تو سب سمجھتے ہیں نا بھائی, گانے سننا گناہ ہے. پھر ہمارے گھروں میں کیوں گانے بج رہے ہیں ٹیلی ویژن کے اندر؟ جس گھر میں ٹیلی ویژن بھی ہوگا اس کو سکون نہیں مل سکتا. کیسے سکون ملے گا؟ گندی گندی عورتیں آ رہی ہیں, کیسے کیسے لباس پہنے ہوئے, اور چاہے کرکٹ میچ آ رہا ہے جو کہ کوڑا کرکٹ ہے. جیسے ہماری امت کے نوجوانوں کا اس نے دماغ خراب کر دیا ہے کوڑا کرکٹ نے, ہر وقت اسی میں لگے ہوئے چھکے چوکوں میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا انٹروڈکشن نہیں معلوم. کرکٹ پلیئرز کے بارے میں سب کچھ پتا ہوگا, ناچنے والوں کے بارے میں پتا ہوگا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی تاریخ کچھ نہیں پتا ہوگی. ہاں جو تبلیغ میں وقت لگا لیتے ہیں ماشاء اللہ, چلہ لگایا چار مہینے لگا لیے, تو فضائل اعمال میں فضائل صحابہ کرام کے واقعات لکھیں وہ پڑھنے کی توفیق ہو جاتی ہے. ورنہ اپنے گھر میں پڑھیں اس کو, پھر پتہ چلے گا صحابہ کرام نے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں. دیکھیے دنیا کے لیے ہم مشقتیں برداشت کر لیتے, کتنی مشقت. آج کل پیسے کمانا کوئی آسان ہے؟ کتنے مشکلات ہیں. مشقت اٹھاتے ہیں نا, دین کے لیے کیوں نہیں مشقت اٹھاتے ہیں؟ کیا مشقت ہے اس زمانے میں؟ سب سے بڑی مشقت صرف یہ ہے, اگر داڑھی رکھیں گے ہم لوگ تو لوگ تانے دیں گے, ملا ہو گیا, مولوی ہو گیا. جب نظر بچانا شروع کریں گے, ٹخنے کھول لیں گے, اور تم کہاں جانے لگے ہو, برین بس یہی ہوگا نا. سن لیجئے صحابہ کرام تو جلتی بھی ریتوں میں لٹائے گئے, اور جو بخیر راگلے لوگ ہیں پٹھان لوگ, ان کو تو زبردست ایمان ہوتا ہے. پٹھان ہو یا کوئی بھی ہو, ایمان کے اللہ تعالیٰ کسی کو بھی دے سکتے ہیں. پٹھان ہو, سندھی ہو, مہاجر ہو, سرائیکی ہو, سب مسلمان بھائی بھائی ہیں. لڑائی جھگڑے نہیں کرنے چاہیے. تعصب جس کے دل میں ہوتا ہے وہ پکا مسلمان نہیں, اس کا تو خاتمہ بھی خراب ہونے کا خدشہ ہے. یہ میمن ہے, یہ سندھی ہے, یہ پنجابی ہے, پٹھان ہے, بلوچی ہے, سب مسلمان بھائی بھائی آپس میں. حج کے موقع پہ کیا ہوتا ہے, کوئی کہاں کہاں سے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں, عمرے کے موقع پہ کہاں کہاں سے, مگر سب مسلمان بھائی بھائی ہوتے ہیں. ماشاء اللہ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں آپ حضرات. دین میں ہنسنا بھی برا نہیں ہے, کھانا پینا بھی منع نہیں ہے, سیون اپ بھی پی سکتے ہیں, چکن ٹکا بھی کھائیے, کسٹرڈ بھی کھائیے, کوئی منع نہیں ہے. خامہ خائی اپنے اپنے حرام کی ہوئی ہے, صرف گناہ کرنا منع ہے. دنیا بھی نہیں چھوڑنی ہے, انجینئرنگ کی ڈگری بھی نہیں چھوڑنی ہے, ڈاکٹر نہیں بھی نہیں ڈاکٹر بننا بھی نہیں چھوڑنا ہے, اپنے دکان کو بھی نہیں چھوڑنا ہے, صرف گناہ چھوڑنا ہے. اللہ کی نافرمانی چھوڑنا ہے, وہ مشکل لگتا ہے. اس کے لیے حکم ہے قرآن شریف کی آیت ہے, سچوں کے ساتھ رہو جو اپنے تقوا میں سچے ہیں. اکیلے نہیں چل سکتے, اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو, فضائل تبلیغ میں لکھا ہوا ہے. اور قرآن شریف کی آیت ہے, شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے, اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو, کونو مع صادقین, سچے فرمایا, ظاہر بھی سچا ہو باطن بھی. یعنی کہ بیان کرتا ہے اور اس کے بعد گھر میں جا کے پردہ نہیں کرتا, گھر چھپکے چھپکے فیس بک کا اکاؤنٹ بھی چل رہا ہے, ہال میں بھی جا رہا ہے, تصویریں بھی کھچوا رہا ہے, موویاں بھی بنوا رہا ہے, عورتوں کے ساتھ بھابھی کے ساتھ گپے بھی لگ رہی ہیں, چائے بھی پی رہا ہے بھابھی کے ہاتھوں کی. چائے پی سکتے ہیں مگر اس سے گپے نہیں لگا سکتے. بھابھی نامحرم ہے, اس کو دیکھنا جائز نہیں ہے. ایک سال یا رسول, ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی, یا رسول اللہ شوہر کے بھائی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر کا بھائی تو موت ہے, موت شوہر کا بھائی موت ہے. بالکل صحیح حدیث شریف ہے. تو جیسے تم موت سے ڈرتی ہو ویسے شوہر کے بھائی سے ڈرو. تو ہمارے گھر میں جو چار بھائی ہیں, چار بھابیاں ہیں, چلے دو بھابیاں ہیں, ایک ہی بھابھی ہے, چار تین بھائیوں کی شادی نہیں ہوئی, سب بھائی آ کے بھابھی کے پاس آ کے گپے لگا رہے ہیں اور اس کو دیکھ رہے ہیں, تو اس شخص کو بھی سکون نہیں مل سکتا, اس کا ایمان تباہ ہو گیا. سچی توبہ کر لے, گھر میں جائے, نظر بچا کے جائے, بھابھی سے بات کرنی ہے مجبوری کی وجہ سے کہ کوئی بات ہے, آواز نیچے کر کے, اب پردے کے پیچھے سے یہ کام ہے, بھاری آواز کر کے بول دے. ایک ہی گھر میں رہتے ہیں نا, تو اتنی گنجائش ہے. مفتی ثناء المومنین صاحب سے آپ پوچھ لیجئے, مگر بالکل بے دھڑک ہو کے ملنا بھابھی سے, اور اس کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں دلا کے باتیں کرنا, سامنے بیٹھنا, یہ گناہ ہے, شخص کو سکون نہیں مل سکتا. اب کیا ہو رہا ہے؟ اب آمینوں کی دکان چمک رہی ہے, اب سکون ہمیں مل نہیں رہا, کیونکہ فلمیں چل رہی ہیں, ڈرامے چل رہی ہیں, داڑھی صاف ہو رہی ہے اور ناچ رہے ہیں, گانے بج رہے ہیں, ہالوں میں شادیاں ہو رہی ہیں, پیسے ہیں نہیں, بچی ہماری بچیاں بڑی ہو گئی ہیں اور جو ہے بچیوں کی تربیت بھی نہیں کی, بے پردہ جام شور یونیورسٹی جا رہی ہے, مہران یونیورسٹی جا رہی ہے اور کالجوں میں پڑھ رہی ہے. پہلے کیا آٹو بان روڈ کا حال تھا, اور اب دیکھ لیجیے کراچی بنتا جا رہا ہے حیدرآباد میں. فحاشی اور یعنی کا سیلاب یہاں بھی عام ہو گیا ہے, پہلے تو چھپا ہوا تھا, اب بڑھتا جا رہا ہے حیدرآباد کے اندر. ہوا لگ گئی, امریکہ سے ڈگریاں لے لے کے آ گئے لوگ, وہاں سے درہم آ رہے ہیں, ناناؤں داداؤں کے پاس ریال آ رہے ہیں, اور یہاں جو ہے خوب اللہ کی نافرمانی کی جا رہی ہے. تو انتظار کرنا, پھر حدیث میں آتا ہے جب منکرات سے روکنے والے بند ہو جائیں گے پھر انتظار کرو سرخ آندھیوں کا, دعائیں قبول نہیں ہوں گی, مانگی جائیں گی دعائیں قبول نہیں ہوں گی. تو بہت سے لوگ بولتے ہیں معاشرہ ہی بگڑ گیا ہے, تو مفتی تفریح اسماعیل صاحب دارالقادم علیہ فرماتے ہیں فرد فرد کر کے معاشرہ بنتا ہے, میں گناہ چھوڑوں ये छोड़ें हम सब मिलके गुनाह छोड़ दें, मुआशरा तैयार हो जाएगा। दूसरों की तरफ इशारा नहीं करें, मैं भी अपनी तरफ इशारा करूं कि मैं बदनजरी से बचूं, मेरे घर से टीवी निकल जाए, मैं इंटरनेट पे गंदी तस्वीरों से बचूं, तो फिर सुकून मिलेगा। इतने बड़े बड़े दाड़ियां हैं, बयान हैं, मगर बीबीसी पे देखना नहीं छोड़ते, सीएनएन न्यूज भी चल रही है, जियो चैनल भी चल रहा है। जियो चैनल से मेरी दुश्मनी नहीं है, अल्लाह उनको तौफीक दे तौबा की, किसी से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, मतलब इतने न्यूज के चैनल चल रहे हैं, फिर डिप्रेशन ही होगा और क्या होगा। अल्लाह को छोड़ के तू कर, सारी खबरनामा सबको पता है, सियासतदानों के सब मुतालिक पता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पता है कि वो फरमाते हैं ज़िनल लिसानी अल मंतिक, औरतों से चबा चबा के बेबरता बात करना जबान का ज़िना है, ज़िनल आईनी है नजर, आंखों का ज़िना है नजरबाजी, बुखारी शरीफ की हदीस है। इस पर यकीन नहीं आता, सीएनएन की बातों पे, अखबारों की बातों पे यकीन आ जाता है, और बुखारी शरीफ की खुली हुई हदीस है, आंखों का ज़िना है नजरबाजी, ये इतनी खुली हुई हदीस है, इसमें कोई परेशानी की बात तो नहीं है। इसमें फिर बचना कैसे है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माशाल्लाह कामिल थे, फरमाते हैं मन तरकहा मखाफती, हदीस कुदसी में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं जो अल्लाह के खौफ से नजर झुका लेगा, अल्लाह के खौफ से, तबलीगी भाई के खौफ से नहीं, इमाम साहब मुक्तदियों के खौफ से नहीं, ये नहीं कि मैं बयान करता हूं तो बस यहां तो बच जाऊं और वहां कराची में आके खूब लड़कियों को देखते रहूं, बल्कि अल्लाह के खौफ से जो नजर बचाएगा, मन तरकहा मखाफती, अल्लाह के खौफ से जो नजर झुका लेगा, अब्दलतुहु ईमानन यजिदु हलावतहु फी क़ल्बिही, उसके दिल को अल्लाह ताला ईमान की हलावत से भर देंगे। कितनी बड़ी दौलत, जाहिर सी बात है जो लड़कियों को छोड़ेगा फौरन अल्लाह मिलेंगे। मेरे शेख फरमाते थे आरिफ बिल्ला शेखुल अरब अलजम हजरत मौलाना शाह हकीम मोहम्मद अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह, अब मैं चौड़े वजीफे नहीं बता रहा, इस जमाने में कमजोरी का जमाना आ गया है, एक ही अमल बता रहा हूं, नजर बचा रो, मिनटों में अल्लाह मिल जाएगा, सेकंडों में अल्लाह मिल जाएगा, एयरपोर्ट पर, अस्पतालों में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, सब लोग देख रहे हैं और ये अल्लाह का बंदा या अल्लाह की बंदी नजर झुका रहे हैं, अल्लाह ताला उसके दिल को तोड़ेंगे, और हदीस में आता है टूटे हुए दिल में अल्लाह ताला आ जाते हैं, फौरन दिल में सुकून महसूस होगा। भाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पे यकीन आना चाहिए ना, फरमाना यजीदु हलावतहु फी क़ल्बिही, अपने दिल में ईमान की हलावत को पालेगा, फौरन पालेगा। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, टीवी देखने के जो आदी हैं, गंदी तस्वीरें फेसबुक पे जो देखने के आदी हैं, सच्ची तौबा करें। अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद में जब हर महीने आना होता है, जगह जगह ये बातें होती हैं, तो माशाल्लाह इतनी खबरें मिलती हैं, मैसेज आते हैं, खबरें मिलती हैं। एक नौजवान का पिछले महीने सफर हुआ था, माशाल्लाह उसने फेसबुक का अकाउंट डिलीट कर दिया, लड़कियों से दोस्तियां छोड़ दी और गाने छोड़ दिए, डिलीट कर दिए सारे लैपटॉप से। खुशी होती है गुनाह छोड़ के, खुशी होती है, ये अच्छी ईमान की अलामत है, और गुनाह करके बेचैन होना ये भी ईमान की अलामत है। मैंने अलार्म लगाया था और इतनी मेहनत की, अल्लाह से दुआ भी मांगी, अलार्म भी लगाया, कह के भी सोया, फिर भी फजर में नहीं उठा, अब दिल में अजीब सी हो रही है, फजर की नमाज निकल गई मेरी, ये तो मुबारक है। और एक शख्स रोजाना कजा कर रहा है, ये पकड़ा जाएगा, इतना अहम हुक्म नमाज का, और इसको बिल्कुल गफलत से हम लोग छोड़ रहे हैं, नमाज छोड़ रहे हैं, सुकून कैसे मिलेगा। अपने घर वालों भी मेहनत करें, मेरी बेगम साहिबा हम लोग देखें फजर में सो रहे होते हैं तो हमारे घर में तो नहुसतें आएंगी, परेशानियां आएंगी। फिर वही मैं अर्ज कर रहा था, आमिल बहुत दुकान चमक रही है, 5,000 लाओ, 10,000 लाओ, इनसे पूछ लीजिए, किसी से पूछ ले, हम लोग पैसे लेके बयान थोड़ी करते हैं। मैं इसलिए हाजिर हूँ, कराची से अपने खर्चे पे आए हम लोग, इसलिए आए हम लोग कि मैं और हम सब लोग अल्लाह वाले बन जाए, नेक बन जाए, मुत्तकी बन जाए, गुनाह से बचने वाले बन जाए, वरना सुकून है नहीं मिल सकता। अब नाज शरीफ सुन लीजिए, और परेशान भी मत हो, दीन में हंसना भी है। एक बुढ़िया आई, या रसूलल्लाह मैं जन्नत में जाऊंगी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नहीं, तो जन्नत में नहीं जाएगी, और रोने लगी। औरतों को रोने का बहुत शौक होता है और वजीफे पढ़वा लो औरतों से और रोना रोने लगी, मैं ऐसी बता रहा हूँ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत में जाएगी मगर जवान होके जाएगी, सुभान अल्लाह। मिजाह फरमाते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने बीवी बच्चों के साथ के हम लोग हंसते बोलते नहीं है। मुफ्ती आजम पाकिस्तान, मुफ्ती रफी उस्मानी साहब दामन कातुम आलिया, हमारे शेख के मदरसे में अशरफुल मदारिस तशरीफ लाए, 3,000 के करीब तालिबे इल्म थे तकरीबन। उन्होंने ऐसी कुछ बात सुनाई हंसने वाली, तो बहुत दूर तक गेट के तक आवाज गई, माशाल्लाह। नेक लोगों में हंसना बुरा नहीं है, मगर टीवी के सामने हंसना, गीबत के साथ हंसना, किसी आलिम की, शेख की गीबत करके हंसना, या किसी भी मुसलमान भाई की गीबत करके, बुराई करके हंसना, इस पे पकड़ हो जाएगी। हदीस में मना आता है, हदीस शरीफ में आता है कि गफलत वाली हंसी दिल को गाफिल कर देती है, ये हदीस शरीफ में आता है। मगर वो कौन सी हंसी है, इसकी तशरीह ये है, जो गफलत वाली हंसी है, फिल्मों ड्रामों के साथ, किसी का मजाक उड़ाने के साथ, ये हंसी दिल को गाफिल कर देती है। आप हजरात समझ रहे हैं। अब ये नाज शरीफ सुन लीजिए, मेरे शेख की नाज शरीफ, क्योंकि अभी हमारे हजरत वाला भी उम्रे के सफर पे जा रहे हैं, मेरा भी इरादा है, मगर असबाब बने, अल्लाह ताला जिसको चाहे बुलाए। तो ये एक शेर है बहुत जबरदस्त, दिल तड़पता है मेरा सीने में, پہنچوں گا کب مدینے میں. جو شخص نظر بچا کر داڑھی رکھ کر سنت پہ چل کے حیدرآباد یا کراچی دنیا میں کہیں بھی رہ کے پھر روز مبارک پہ حاضر ہوگا تو عجیب اس کی حالت ہو جائے گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ حدیث میں آتا ہے امام مالک رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مت کہو کہ زرت قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کر کے آ رہا ہوں, بلکہ یہ کہو زرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے آ رہا ہوں. وہ اپنی قبر مبارک میں حیات ہے, اہل سنت والجماعت ہمارا عقیدہ ہے الحمدللہ, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہاں یہاں سے ہم جب صلاۃ والسلام پڑھیں گے کیسے پڑھیں گے, الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک فرشتے لے جائیں گے, بس یہ پڑھ لیا ہم نے صلاۃ والسلام. ابھی میں داخل ہوا الحمدللہ میں نے صلاۃ والسلام پڑھا ہے. ابن ماجہ شریف میں آتا ہے جب مسجد میں داخل ہو بسم اللہ پڑھو, پھر الصلاۃ والسلام والا رسول اللہ پڑھو, اور جھوم جھوم کے پڑھو, اور کھڑے ہو کے ہی پڑھ رہے ہیں ہم لوگ, میں کھڑے ہو کے پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, اللہم مفتح لی ابواب رحمتک. اعتکاف کی نیت کر لیں, سنت کی بارش کر دیجئے, بدعتوں کی گندگی دھل جائے گی. ہمارے بزرگان دین اتنا سنت پر عمل کرتے ہیں, میں اپنے شیخ کی بات بتاتا ہوں, 90 سال کی عمر تھی, اتنے بڑے اللہ والے حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, فالج گر گیا, اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. ابھی چند سالوں پہلے ان کا انتقال ہوا, لیٹے ہوئے تھے وہ, تو میں ان کے موزے اتار رہا تھا, تو فقیر بندہ ان کے موزے اتار رہا تھا, تو سنت یہ ہے بخاری شریف میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جوتا پہنتے تھے پہلے سیدھے پیر میں پھر الٹے پیر میں, اتارتے تھے پہلے الٹے پیر سے اتارتے تھے پھر سیدھے پیر سے. تو میں ان کا موزہ اتار رہا تھا, اس طرح لیٹے ہوئے تھے, پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ سیدھا کون سا الٹا کون سا, غلطی سے میں نے سیدھے پیر کا موزہ اتارنا شروع کیا, تو میرے شیخ پورا ہل گیا, اس طرح کیا کر رہے ہو تم, پہلے الٹے پیر کا اتارو. یہ اتباع سنت و شریعت کرنے والے یہ بزرگان دین ہوتے ہیں. یہ تھوڑی کہ کرنٹ والے بابا کر سب جا رہے ہیں, اور میری بچی کی شادی نہیں ہو رہی, 500 روپے بھی دینے پڑیں گے, کرنٹ بھی کرنٹ لگ رہا ہے. یہ اللہ والے ہیں, یہ کرنٹ والے ہیں, اللہ والے تھوڑی ہیں. اللہ والا وہ ہوتا ہے, فضائل تبلیغ میں لکھا ہوا ہے, اللہ والا وہ ہوتا ہے جو سنت و شریعت پہ چلتا ہے, سنت کے خلاف چلتا ہے, عورتوں سے پردہ نہیں کرتا. پوری عورتیں لائن لگا کے کھڑی ہیں اور یہ سفید داڑھی بھی ہے اور لوگوں کو دم کرے جا رہا ہے, خود اپنا دم نکل رہا ہے. صحابہ کرام نے تو پردہ کیا, قرآن شریف کی کھلی بھی آیت ہے, فاسألوہن من وراء حجاب. اے صحابہ کرام, جب ازواج مطہرات سے بات کرنی ہو پردے کے پیچھے سے بات کرو, اور یہ بغیر پردے کے بات کر رہا ہے, بولا میرا دل صاف ہے, میرا دل صاف ہے. اور غور سے سنیے گا, صحابہ کرام سے بڑھ کے کوئی ولی نہیں ہو سکتا. شیخ عبد القادر جیلانی ایک لاکھ ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور ایک صحابی ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو یہ صحابہ کرام کا وزن بھاری ہو جائے گا, ایسا ان کا ایمان تھا. تو شیخ عبد القادر جیلانی کو ہم بھی بڑے پیر صاحب مانتے ہیں, وہ بڑے غوث تھے, بہت بڑے اللہ والے تھے. وہ میرے شیخ نے ان کا شعر سنایا ہے, وہ فرماتے ہیں, ایمان چو سلامت بلبے گور بریم, آسن تو بہیں چستی ہو چلاکی ماں. میں جب ایمان کو سلامتی سے قبر میں لے جاؤں گا, جب میں چستی اپنے خوشی مناؤں گا. ابھی کیا خوشی منانا, کچھ پتہ ہے ہمارا خاتمہ کیسے ہوگا؟ اس لیے اپنی داڑھی پہ, چلوں پر, بیانات پر, اور اللہ والوں کی خدمتوں پر, قاری صاحب, حافظ صاحب, عالم صاحب, امام صاحب, کوئی اللہ کی عظمتوں کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہ ان سب کی عزت کرنی ہے بتا رہا ہوں, مگر اللہ کی عظمت کا کوئی حق ادا ہی نہیں کر سکتا ہے. مگر اللہ کی سب سے بڑی عظمت یہ ہے کہ اسے گناہوں کو اس کی نافرمانی نہ کی جائے. بتائیے, ایک شخص ہے وہ پیاز روٹی کھاتا ہے, ٹھیک ہے, مزدوری کرتا ہے, پیاز روٹی کھاتا ہے, مگر وہ زہر نہیں کھاتا, اس کے گال ٹماٹر جیسے ہوں گے. اور ایک شخص ہے چکن بھی اڑا رہا ہے, بریانی بھی کھا رہا ہے, وہ بھی کھا رہا ہے, مگر ساتھ ساتھ زہر بھی کھا رہا ہے اور احتیاط نہیں کرتا ہے, تو وہ بھی کمزور ہوگا. تو جو شخص خوب ذکر, تہجد, عمرے اور خوب مسجدیں بنوا رہا ہے, نوافل پڑھ رہا ہے خوب, مگر ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی دیکھ رہا ہے, تو بتائیے یہ کامیاب شخص ہے؟ یہ تو اس سے بہتر ہے کم نفل پڑھ کے, کم ذکر کر کے عورتوں سے بچنے کی فکر کریں, عورتوں سے نظر. اب کیسے بچیں, اس کے لیے تو مشورے کی ضرورت ہے. اب جو بائک چلانے والا وہ کیسے بچے گا, گاڑی چلانے والا کیسے بچے گا, جہاز چلانے والا کیسے بچے گا, شریعت تو سب کے لیے بھائی ہے نا, دکان کھولنے والا کیسے بچے گا, یونیورسٹی میں پڑھنے والے لڑکے کیسے بچیں گے, اب یہ تو ایک بیان میں نہیں آ سکتا, یہ مشورے کی ضرورت ہے. ٹھیکے دار گھر بنواتے ہیں, مشورے کی ضرورت پڑتی ہے, دین پہ چلنے کی مشورے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ مشورہ کریں مفتی ثناء المومنین صاحب سے کر لیں, علماء سے کر لیں, وہ آپ کو, مفتی ثناء المومنین صاحب غالباً یہاں تشریف لاتے ہیں, ورنہ 9 نمبر مدرسہ قریب ہے, وہاں تشریف لے جائیے, آپ جائیے دارالافتاء کبھی دیکھیں, علماء کرام کتنی محنتیں کر رہے ہیں. وہ بھی اپنے پیسے کما سکتے تھے مگر وہ سب چھوڑ کر دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا, اور ہم ان کے لیے زبانیں کھولتے ہیں بڑے خطرناک معاملہ ہے. انبیاء کے وارث ہیں یعنی کالی کملی والے کے وارثین کے لیے جو زبان کھولے گا اس کا بہت خطرناک حال ہوگا. زبان خاموش رکھنی چاہیے. سمجھ میں نہیں آ رہی اور علماء کرام جو باتیں بناتے ہیں وہ اللہ کی باتیں ہوتی ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوتی ہیں. اس پہ جو اعتراض کرتا ہے اس کو بھی توبہ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, عمل نہیں ہو رہا, داڑھی نہیں رکھی جا رہی, ٹی وی نہیں نکلتا ہے, مگر توبہ تو اس کو گناہ تو سمجھے. اس کو یہ تو نہ سمجھے کہ مولویوں کی باتیں ہیں, بد نظری نہیں چھوٹ رہی تو یہ تو نہ کہے دین مشکل کر لیا مولویوں نے. مجاہدہ تو کرنا ہے بھائی, ایسے بیٹھے بٹھائے نہیں. صحابہ کرام نے جانیں پیش کی ہیں, ہم سے نظر نہیں بچتی ہے. میرے شیخ غزوہ احد کے میدان میں تشریف لے جاتے تھے, وہاں حاضر ہوتے تھے, 70 شہدا کو دکھاتے تھے, دیکھو انہوں نے اپنی جانیں پیش کر دی ہیں, اور ہم ان کی وفاداری کے صدقے میں دعا مانگو کہ ہم اپنی آنکھیں اللہ کو پیش کریں, اپنے گال اللہ کو پیش کریں. اس میں کیا ڈرنے کی بات ہے؟ پاکستان میں جو داڑھی رکھتا وہ پھر بیوقوفی کہلائے گا. وہ کیوں بیوقوف؟ کیونکہ تبلیغی جماعتیں محنت کر رہی ہیں, علماء کرام محنت کر رہے ہیں, مشائخ جگہ جگہ جا کے اللہ کی باتیں سنا رہے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں. اب جو داڑھی نہیں رکھ رہا اس کی وجہ کیا ہے؟ معاشرے سے ڈرا ہوا ہے, خاندان والوں سے ڈرا ہوا ہے, اور بیوی سے ڈرا ہوا ہے, بچوں سے ڈرا ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈر نہیں لگتا کیا؟ ان کو ڈر کی کیا بات ہے؟ ان کی تو محبت میں جان بھی پیش کرنی چاہیے. اگر انہوں نے پوچھ لیا, مجھے کسی کلین شیپ والے سے نفرت نہیں ہے, ہم تو ہر کسی کو گلے لگانے کے لیے تیار ہیں. میرے شیخ کے پاس آئیے کراچی میں, ان کا ایڈریس لکھا ہوا ہے, ہم کتاب دیں گے, اس میں فون نمبر بھی لکھا ہوا ہے, ایڈریس بھی لکھا ہوا ہے. ماشاءاللہ بزرگ ہیں بہت, اللہ والے, حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب, دامد رکاتم عالیہ. ابھی ان سے آج ہی سلمان میمن نے میسج کیا تھا ماشاءاللہ. مفتی تقی اسماعیل صاحب ان سے ملنے آئے آج, میں حیران ہو گیا, آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضرت والا کو بھی میسج کیا میں نے الحمدللہ. حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب جو میرے شیخ ہیں, ان سے ابھی مفتی تقی اسماعیل صاحب دامد رکاتم عالیہ جو ہے اتنے بڑے اللہ عالم ربانی, دنیا کے سب سے بڑے عالم, وہ ملنے آئے میرے شیخ سے اس وقت. یہ حضرات کا بڑا پن ہے, ایک دوسرے کو مٹاتے رہتے ہیں, عجیب عجیب ماشاءاللہ. میں بتا رہا ہوں کہ ہم قدر کر لیں ان باتوں کی, یہ بہت بڑی نعمت ہے. ایک مٹھی داڑھی رکھ لیں. اب بس عمل کی بات شروع کر دیتا ہوں. ایک مٹھی یہاں سے داڑھی رکھنا, ایک مٹھی یہاں سے رکھنا, اور ایک مٹھی یہاں سے رکھنا. بہت سے لوگ بولتے ہیں آپ یہ بیان کریں. بھائی ہم وہ بیان کریں گے جو ہمارے بزرگوں نے بھیجا ہے بتانے کے لیے. جو کینسر پھیلا ہوا وہی بیان کریں گے, اور ایک ہی آدھے گھنٹے میں کیا بیان ہو سکتا ہے؟ جو کینسر ہے وہی بتا سکتے ہیں بس. اور یہ داڑھی کا بچہ رکھنا واجب ہے, ایک مٹھی داڑھی تینوں طرف سے رکھنا. یہ پکڑیے گا, مجھے بھی مسئلہ معلوم ہی نہیں تھا, کیونکہ ممبر سے بیان کرنے میں جو ہے مشکل ہوتا ہے, امام صاحبان کو مشکل ہوتا ہے ممبر سے بیان کرنا, کیونکہ وہ کمیٹی بنی ہوتی ہے, تو اس لیے دوسرے لوگ آ کے بیان کر دیتے ہیں. ایک مٹھی یہاں سے رکھنا, داڑھی ایک مٹھی, اپنی مٹھی ہو, حجام کے بچے کی نہ ہو. ایک مٹھی یہاں سے رکھنا, ایک مٹھی یہاں سے رکھنا, اور یہ داڑھی کا چھوٹا سا بچہ رکھنا. اس کو انگلش میں بیبی بیئرڈ کہتے ہیں, ریش بچہ. یہ ریش بچہ ہی رہے گا, یہ واجب ہے. اور داڑھی کو شیو کروانا سنگل, حضرت والا کا جملہ ہے, اس لیے کسی کی تحقیر نہیں ہے. آپ سب مسلمان مجھ سے افضل ہیں, میں آپ لوگوں کے قدموں کی خاک ہوں. حضرت والا فرماتے ہیں کسی مسلمان کو حقیر مت سمجھو, مگر درد دل سے عرض کر رہا ہوں کہ حضرت والا فرماتے تھے سنگل کوٹ. آج تو میچ تھری آ گیا, بلکہ شاید میچ فائیو بھی کوئی آنے والا ہے. پانچ پانچ بلیڈ لگے ہوئے ہیں, سنگل کوٹ, ڈبل کوٹ, ٹھوٹی اکھاڑ کوٹ. لو بھائی گال ہو گئے فارغ البال, اور جو مرد تھا وہ عورت کی شکل میں آ گیا. بھائی مرد بنایا ہے, عورت تھوڑی بنایا. اور حضرت والا فرماتے تھے اس میں تھوڑی دل کو تکلیف تو پہنچے گی, مگر یہ تھوڑی مزاحیہ بات بھی ہے. کسی کو حقیقی نہیں سمجھ رہا بتا رہا ہوں. حضرت والا جنگل تشریف لے جاتے, ساؤتھ افریقہ کے جنگل میں بہت سارے شیر ہوتے تھے, میرے شیخ فرماتے تھے, اور میں ببر شیر کو ضرور دیکھتا تھا. حیدرآباد میں بھی ایک ببر شیر تھا, میں بھی حیدرآباد کی میری پیدائش ہے, بہت اب اس کا انتقال ہو گیا حیدرآباد. ببر شیر رہا, اس کی ایک مٹھی داڑھی تھی, جو پرانے لوگ ہوں شاید جانتے ہوں, اور پٹے بال بھی ہوتے ہیں, اور جانوروں کے اللہ تعالیٰ دم لگا دی تاکہ ان کی شرم کی جگہ چھپ جائے. تو اگر میرے شیخ فرماتے ہیں اگر پٹے بال اس کے دم نہ ہو تو ظالم شیخ کامل معلوم ہو. فرماتے ہیں بابا شیر کے داڑھی ہوتی ہے, شیرنی کے داڑھی نہیں ہوتی. پھر سب سے پوچھتے تھے بتاؤ بھائی بابا شیر شیر بننا چاہتے ہو شیرنی بننا چاہتے ہو؟ بھائی شیر بنایا ہے, اور حیدرآباد, حیدر مانے شیر ہے بھائی. ہاں میں حیدرآباد سے جاتا تھا اپنے شیخ کے پاس, فرماتے تم کہاں سے آؤ بتاؤ. میں بتاتا حضرت والا میں حیدرآباد سے آیا ہوں, اور حیدر مانے شیر, اور شیر ہرن کا خون پی جاتا ہے, تو ہم بھی اپنے نفس کی حرام خواہشات کا خون پی جائیں. یہ صرف جوشی تقریر نہیں, عمل کریں پھر دیکھیں. نفس کو ذرا چیخ بھی تو نکلوائیں. صرف حلوے مانڈے بکرے شطرے حضم شریف سوئے ہم کر لو, چالیسواں کر لو, آ ہا ہا ہا بڑے مزے آ رہے ہیں, خوب دے کے اڑ رہی ہیں قرضے لے لے کے ہیں. اے سویم چالیسواں یہ سب جائز نہیں ہے کرنا, بدعت ہے, بدعت زلالت ہے, گمراہی ہے. بھائی ایک شخص اس کا انتقال ہو گیا ہے نا, اس کو تو بریانیوں کی ضرورت تھوڑی ہے, اس کو تو دعا چاہیے تینوں کل پڑھ کے بخش دیں, کچھ صدقہ جاریہ کر دیں اس کے نام پر, اور قرضہ لے لے کے سوئیں ہم 40 سال. اگر بتائیے ہم سب کا انتقال ہوگا, ہمارے بچے پریشان نہیں ہو جائیں گے؟ وہ ماموں کا سوئیں, فلاں کا چلہ, فلاں کا 40 سال, فلاں کی 11ویں شریف. کتنا ہی بڑا عالم ہو, کتنا ہی بڑا شیخ عبد القادر جیلانی, 11ویں شریف کرنا, یہ سب دیکھیے ان کی عظمت سر آنکھوں پر. ہمارے شیخ بیعت کرتے ہیں چشتیہ سلسلے میں, قادریہ سلسلے میں, نقشبندیہ سلسلے میں, یہ سب سلسلے برحق ہیں, یہ اللہ والے ہیں سارے, مگر ان کے نام پر دیگے اڑانا, ان کے کام تو کرنا نہیں, اور ان کے نام پہ دیگے اڑائیے, ان کے نام پہ مدرسے کھلنا ہے, ہمارا فلاں مدرسے میں ہے چشتیہ اور فلاں, اور پھر دیگے اڑائیے. اور ان کے جو بات تھی, ان کے اندر جو اخلاص تھا, جو للہیت تھی, جو تقویٰ تھا, جو زہد و قناعت, صبر, شکر, توکل, یہ کہاں سے آئے گا؟ یہ تو اللہ والوں کے سینوں سے آئے گا, اور وہ ان کے پاس جاتے نہیں ہیں, کیونکہ وہاں تو ظاہر سی بات ہے نفس کی چیز, اللہ والے تو ظاہر سی بات ہے وہ کیسے رہ سکتے ہیں. وہ بتاتے ہیں بھائی یہ گناہ ہے میرے بھائی, اس کو سچی توبہ کرو, ورنہ سکون نہیں مل سکتا. ان کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ لوگ آئیں نہ آئیں, وہ حق بات پیش کرتے ہیں, وہ اللہ اور رسول کی باتیں پیش کرتے ہیں جو سچے ہوتے ہیں, انبیاء کے وارثین جو ہوتے ہیں, وہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں. اگر وہ بھی اگر حق بات نہیں پیش کی جائے گی تو ہماری پکڑ ہو جائے گی, تم نے کیوں داڑھی کا مسئلہ بیان نہیں کیا, جبکہ حضرت والا تو اسی میں بیان کرتے تھے. اور موچھوں کی بات سن لیجئے, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے, یہ مت سمجھے کمال کی یہ مولوی صاحب کی بات ہے. فرماتے ہیں جو لمبی لمبی موچھیں رکھے گا میری شفاعت سے محروم رہے گا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. اب موچھوں میں عزت سمجھی ہوئی ہے, بس میں نے ان کو دیکھا. ان کو کیوں دیکھا؟ آپ نے شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ کو دیکھیں, عالم اور جو عمل والے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو لمبی لمبی موچھیں رکھے گا میری شفاعت سے محروم رہے گا. موچھیں بیویوں کو چپتی ہیں. جب بنی اسرائیل کی ایک قوم, ان کی عورتیں زنا میں مبتلا ہو گئی کیونکہ ان کے شوہر لمبی موچھیں رکھتے تھے. آپ بتائیے, قرآن و حدیث کی بات بتا رہے ہیں, ہمارے یہاں کوئی ایسی ادھر ادھر کی ڈائجسٹ کی باتیں نہیں بتائی جاتی. میرے شیخ ایک ایک بات قرآن و حدیث سے مدلل بتاتے ہیں. دل پہ چوٹ ضرور لگتی ہے, اور بعد میں جا کے باہر لوگ باتیں بھی کرتے ہیں کمال نے کیسا بیان کیا, کتنی باتیں کر لیں ہم, یہ تو دیکھیں ذرا عمل ہے کہ نہیں. عمل نہیں کریں گے کتنی تقریریں کر لیں فائدہ نہیں. میرے شیخ نے مجھے فرمایا تھا کہ حضرت والا شاہ فیروز عبداللہ مہمن صاحب داروں کا تمہاری, اگر تم عمل نہیں کرو گے کتنی تقریریں کر لو, ادھر ادھر جا کے حیدرآباد میں بیان کر لو, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میرا تو پرخچے اڑ گئے دل کے, عجیب حالت ہو گئی. یہ ابھی میں سے بتاتا نہیں زبان سے نکل گیا کہ واقعی ظاہر سی بات ہے. اب سنت ہے پلیٹ چاٹنا, چاول کھائے, جزاک اللہ, چاول کھائے. چاول کھانے کے بعد جو پلیٹ میں چھوڑ دیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مفہوم بتا رہا ہوں, اگر جب ہم پلیٹ چاٹ لیں گے, اپنی پیالہ چاٹ لیں گے, تو برتن مغفرت کے لیے دعا کرے گا. اس سنت پہ کون عمل کرے گا؟ سارا کھانا گٹا لائن میں جا رہا ہے تو رزق میں کیسے برکت ہوگی؟ ہم بس ابھی کتنی دیر کا رستہ ہے, ابھی ہمیں مدنی مسجد میں میرا بیان ہے, یہ امام صاحب ہے میرے خلیفہ بھی ہیں, مدنی مسجد میں ان کا بیان ہوتا ہے. کتنی دیر پہنچیں گے وہاں؟ 10-15 منٹ. 10 منٹ کا رستہ ہے مدنی مسجد میں. اس فقیر کا بیان ہے ابھی وہاں بھٹائی اسپتال کے برابر میں ہیں, مغرب کے بعد اس فقیر کا وہاں بیان ہے. اور خواتین کا بھی وہاں انتظام ہے, اپنے گھر والوں کو وہاں پردے پہ بھی بیان ہوگا, پردے سے وہاں خواتین کا بھی بیان ہوگا. ابھی ہمیں وہاں جانا ہے, تو بعد میں مکمل کر لیتا ہوں کہ جو لمبی موچھ رکھے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری شفاعت نہیں ملے گی اس کو, حوض کوثر پر نہیں آنے دیا جائے گا. دنیا میں اتنی محنتیں کی, پتا چلا قیامت کی شفاعت نہیں مل رہی, اتنا پیسہ کمایا, حج کیے, عمرے کیے, اور کیا اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ بھائی جان دینی چاہیے نا. صرف اور سنتوں پہ ماشاءاللہ وہ بھی مبارک ہیں, مگر اس پہ وعیدوں سے بھی تو ڈرنا چاہیے. اس لیے قینچی سے مشین سے بالکل باریک کر لیں. مشین جو قینچی والی آتی ہے, جو ٹرمر اور ایک جو شیور مشین ہوتی ہے, اس سے صاف نہیں کرنی, وہ بدعت ہے. قینچی سے مشین سے اس طرح زو زو کیا, مونچھیں صاف ہو گئیں, اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے, خوش ہو گئیں گے. اور جمعے کے دن جب اعمال پیش ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ, وہ بھی خوش ہو جائیں گے. اعمال پیش, پوری امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں. کتنا دکھ ہوتا ہوگا کہ یہ ناچ رہی ہے, فلمیں دیکھ رہی ہے, ڈرامے دیکھ رہی ہے, گانے سن رہی ہے, زنا اور بدفعلی اور شراب کر رہی ہے. جی توبہ کی شرائط پہلے, مگر یہ گناہ بتا کے بتا دوں کہ توبہ کرنی کس سے. ہم سمجھتے ہیں جس سے بھی بات کرو, ہم زنا تو نہیں کرتے, ہم شراب تو نہیں پیتے, ہم بڑے ایماندار ہیں, نماز پڑھتے ہیں آپ 5 وقت کی. میں کسی سے کہتا نہیں, ویسے ہی بتا رہا ہوں. کیا ہم لوگوں کے گھر میں ٹی وی چل رہا ہے نہیں چل رہا؟ کیا ہم لوگ سالی سے پردہ نہیں ہے, بھابھی سے پردہ نہیں ہے, خالہ کی لڑکیاں, تائیں کی لڑکیاں سب نامحرم ہیں؟ شادی کے موقع پہ اچھے اچھے لوگ جو دین پہ چلنے والے بھی فیل ہو جاتے ہیں, تصویریں بھی کھنچوا رہے ہیں, موویاں بھی بنوا رہے ہیں. ان سے توبہ کرنی ہے. ان سے اگر توبہ نہیں کریں گے سکون نہیں مل سکتا. ہم نے دوستوں بزرگوں, داڑھی شیو کروانے سے توبہ نہیں کریں گے سکون نہیں ملے گا, سکون مل ہی نہیں سکتا. اتنی مبارک بالوں کو گٹر لائن میں گرا رہا ہے, سکون کیسے ملے گا اس شخص کو؟ اگر داڑھی کے رکھ لینے سے چہرہ بدنما لگتا, داڑھی میرے سرکار کی سنت نہیں ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم. اگر داڑھی کے رکھ لینے سے چہرہ بدنما لگتا, تو پھر داڑھی میرے سرکار سرکار کی سنت نہیں ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اپنا بچہ جو ہے اپنے ابو سے کہہ رہا ہے ابو ابو داڑھی رکھ لے او مائی ڈیڈی داڑھی رکھ لے او مائی پپا داڑھی رکھ لے. بچہ اپنے ابو سے کہہ رہا ہے ابو ابو داڑھی رکھ لیں ابو ابو داڑھی رکھ لے ذائقہ سنت کا بھی چکھ لے. اجی سنت ہے, سنت ایسی ہے جو واجب کے درجے میں. دوستوں بزرگوں للہ ہمت کریں, اگر قیامت کی ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہوا اللہ کے حضور یہ شعر پیش کر سکیں گے, اے اللہ میرے پاس کوئی عمل نہیں تھا, میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شکل لے کر آیا ہوں, تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں, حقیقت اس کو تو کر دے, میں صورت لے کر آ گیا ہوں. اور ایک مٹھی رکھنی ہے, ایک مٹھی سے کم 40 قدم سے جو داڑھی نظر آ رہی ہے وہ آپ کی شرعی داڑھی نہیں ہے, وہ بھی نفسانی داڑھی ہے وہ اپنی خامہ خائی کی بنائی ہوئی داڑھی ہے. رکھ تو لی, اب ہمت کر کے ایک مٹھی کر لیں, ہمت کریں ایک مٹھی. اور کالا خضاب مت لگائیں, ایسے شخص کا منہ کالا کر دیا ہے قیامت کے دن. گراؤنڈ لگا لیں, کالا خضاب مت لگائیں. بیوی کو اگر بولتی ہے بیوی آپ کے بال جلدی سفید, آج کل جلدی سفید ہو رہے ہیں بال, تو براؤن کلر کا لگا لیں. کالا خضاب جو ہے وہ نہیں لگانا, ڈارک براؤن لگا لیں, مگر اتنا ڈارک نہ ہو, اتنا ڈارک نہ ہو کہ وہ کالے کی مشابہت ہو. ڈرنا چاہیے کیونکہ بڑی خطرناک وعید ہے ایسے شخص کو جو منہ کالا کر دیا جائے قیامت کے دن, تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے. اور ایک مٹھی کر لیں داڑھی, ہمت کر کے کر لیں. اب جب رکھ ہی لی ہے تو ایک مٹھی کر لیجیے. ایک مٹھی سے کم کرنے والے بھی گنہگار لکھا جا رہا ہے, 24 گھنٹے کا گنہگار ہے, یہ مسئلہ بھی ہمیں معلوم نہیں. ایک مٹھی کریں. کیوں ایک مٹھی سے کم کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ مسٹروں میں جا کے مسٹر بن جائیں, مولویوں میں جا کے مولوی بن جائیں, وہ بھی خوش وہ بھی خوش. اللہ کو خوش کرنا ہے یا مسٹروں کو مولویوں کو خوش کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا ہے اپنے اعمال سے. ہمت کریں. اور ایک گناہ اور, کبیرہ گناہ ہے, ایسے شخص کو بھی سکون نہیں مل سکتا ٹخنے چھپانے والے کو. اب ان سے توبہ کرنی ہے ان گناہوں سے. یہ دیکھیں یہ ٹخنے کہلاتے ہیں, یہ ٹخنے ہیں. بخاری شریف میں آتا ہے ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار, اوپر سے جو لباس آ رہا ہے اس سے ٹخنا چھپے گا وہ جہنم کی آگ میں جلے گا. دوستوں بزرگوں کھڑے ہوں چل رہے ہوں, مردوں کے ٹخنے 24 گھنٹے کھلے رہنے چاہیے. اگر ٹخنے چھپائے گا جو شخص, ایسے شخص کو سکون نہیں مل سکتا کیونکہ جہنم کی وعید آ رہی ہے. موزے سے چھپ جائے کوئی بات نہیں, موزہ چاہے آپ گردن تک سلوا لیں. عورتیں ملہ کا شلوار سلوا رہی ہیں جو 8 نمبر میں کام کرتے ہیں, کتنے کیسی کیسی شلوار ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ٹخنے کھولنے میں شرم آتی ہے. بارش زیادہ ہو رہی ہے کیا؟ بارش کچھ بھی ہو رہی ہو یہ گناہ ہے, اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے, بارش سے اس کا تعلق نہیں ہے. اور تکبر, اگر تکبر بولتے ہیں تکبر نہیں ہے, آپ ٹخنے چھپا رہے ہیں یہ تو تکبر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ کو ہضم نہیں ہو رہی, مجھے ہضم نہیں ہو رہی کیا بھائی؟ صاف صاف حدیث ہے بخاری شریف میں, اور اس سے کون سی اوتھینٹک حدیث لائی جائے گی کہ وہ اوستہ جہنم میں چلے گا ٹخنے چھپائے گا؟ کھڑے ہوں چل رہے ہوں مولوی کی بات نہیں ہے. یاد رکھیے جس نعت شریف پہ شروع میں جھومے تھے انہی کی بات سنائی جا رہی ہے کہ ٹخنے چھپانا حرام ہے. ہمت کر کے معاشرے سے مت ڈرے خاندان والے. میرے شیخ کا شعر ہے آہ جب دنیا سے کوئی آخرت کو جائے ہے, بس اکیلا جائے ہے اور سب دھرا رہ جائے. جس بیوی اور بچوں اور خاندان والوں کو خوش کرنے کے لیے ٹخنے چھپا رہے ہیں ہم لوگ, کیا یہ لوگ پل صراط پہ سے ہمیں گزار سکتے ہیں؟ میرے شیخ فرماتے تھے کیا یہ لوگ شفاعت دلوا سکتے ہیں؟ کیا یہ لوگ قبر میں ہمیں عذاب سے بچا سکتے ہیں؟ پھر ان کو خوش کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنا. تو میں بھی کہوں گا یہ میری بھی بے وقوفی ہے, ہم سب کی بے وقوفی ہے. یہ تو اتنے بڑے ربا کو ناراض کرنا جو ساتوں آسمانوں زمینوں کو بنانے والا ہے, پھر بولتے ہیں جاب نہیں ملے گی. ایسا نہیں ہے. میرے شیخ کے پاس بڑے بڑے انجینئرز ڈاکٹر سائنسدان آتے ہیں, ماشاءاللہ شرعی لباس میں نظر بچاتے ہیں, عورتوں سے بچتے ہیں, ان کے رزق میں بڑی برکت ہے. اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق دے رہا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہے. یہ رزق کے دروازے جو بند ہو گئے, جو پریشانیاں آ رہی ہیں ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے, تو امام صاحب کی نے یاد دلا دی, اللہ ان کو جزائے خیر دے. چار شرطیں بتا دی تھیں دوبارہ, نہیں شرط نہیں بتائی. پہلی شرط ہے اس گناہ سے الگ ہو جائے, توبہ کی پہلی شرط ہے اس گناہ سے الگ ہو جائے بھائی میرے دوستوں, الگ ہو جائیں. دوسری شرط ہے ندامت ہو دل میں کہ ہائے میں نے اپنے ربا کو ناراض کر دیا, 15 سال سے بالغ ہوا, سب کا پتا ہے مجھے, اللہ کے رسول کی باتوں کو یقین دل میں نہیں اترتا, دل میں ندامت ہو. تیسرا پکا ارادہ کرے اب داڑھی کو شیو نہیں کرنا, اب گانے نہیں سننے, اب فلم ڈی وی نہیں دیکھنا ہے, فیس بک کا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دینا ہے. نہیں آتا ڈیلیٹ کرنا, ہمارے دوست بیٹھے ہیں بتا دیں گے کیسے ڈیلیٹ ہوتا ہے, ورنہ فائدہ کچھ نہیں, مر جائیں گے, گناہ جاریہ بنے گا. اس سے الگ ہو جائیں گناہ سے. جو قضا نمازیں اس کو ادا کرنی پڑیں گی, زکات نہیں دیا, حج کے فارم بھرے جا رہے ہیں, اس کے پاس اتنے پیسے ہیں وہ حج کرے جا کے. اور چوتھی شرط ہے جس کا حق مارا اس کا حق ادا کرے. अगर हक अदा नहीं करेगा उसकी तौबा कबूल नहीं होगी। कुंडे पे बिजली चलाएंगे और जो है रिश्वत ली है, सूद लिया हुआ है, लाइफ इंश्योरेंस में काम कर रहे हैं, बैंक में काम कर रहे हैं और अल्लाह का ऐलान जंग है कि जो सूद लेते हैं अल्लाह का ऐलान जंग है। कितने ही वो मैनेजर हो कुछ हो, मैंने बहुत से मैनेजरों से मिला हबीब फला बैंक, मगर बाद में पता चला सड़कों पर आ गए। क्यों? अल्लाह का ऐलान जंग है ना, सुकून नहीं है। बच्चियां उनकी उनको मार, बच्चियां बच्चे उस बैंक मैनेजर के यानी वालिद साहब को मार रहे हैं। क्यों? अल्लाह का ऐलान जंग है, नीचे वाले ऊपर वालों की पिटाई करेंगे। इसलिए देखिए अल्लाह को छोड़ के कहीं चैन मिल ही नहीं सकता। जो शख्स चाहेगा यहूदियों काफिर उनके लिए तो जन्नत है ये, वो तो उनको तो इन्हीं में डॉलर पाउंड में सुकून मिलेगा, हमें अल्लाह के नाम से गुनाह छोड़ने से सुकून मिलेगा। कितने ही रियाल पाउंड हो मगर जब तक अल्लाह को नाराज करते रहेंगे सुकून नहीं मिल सकता। जिस अल्लाह को नाराज करने के लिए पैसे कमाए मना नहीं है। मेरे शेख फरमाते हैं आसमान पे झूलो, खुदा को मत भूलो। अब जबरदस्त मर्सिडीज बेंज और बड़े जम्बो जहाज वाला ब्रेक लगा रहा हूँ। बहुत सारी बातें आ रही है मगर हमें मगरिब वहां पढ़नी है। मगर ये सब चीजें आएंगी कैसे? ये सच्चों की सोहबतों से आती हैं। ये जो मैं यहाँ पे इतना बोल रहा हूँ ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े अल्लाह वालों की सोहबत में मजालिस में बैठता हूँ तो ऐसी हिम्मत मिल जाती है, फिर वो मुआशरे की परवाह नहीं करता। एक बात रह गई मगर उसका वक्त नहीं है, अखलाक भी मेरे शेख सिखाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माँ बाप का अदब, बीवी की खताओं को माफ करना, बीवी की पिटाई मत करें, अल्लाह की बंदी है। जो शख्स बीवी की पिटाइयां करता है, झिड़कता है और तलाक की धमकियां देता है और गुस्सा करता है और बोलता है अभी नई नई शादी हुई है, जरा सी बात तकिया नहीं धोया, नमक तेज कर दिया खाने, फला हो गया, अगर तुमने ऐसा किया तो क्या मतलब है? अल्लाह की बंदी हमारी बेटी के साथ कोई ऐसा करे कैसा लगेगा? तो जो बीवी है हमारी अल्लाह की बंदी भी तो है, घर घर में झगड़े आ रहे हैं, अखलाक खराब है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि करीम शोहरों पे औरतें गालिब आ जाती हैं और बद अखलाक शोहर औरतों पर गालिब आ जाते हैं। फिर ये बहुत लंबा हो जाएगा बयान, वक्त भी नहीं है। अल्लाह ताला इन्हीं बातों में अमल की तौफीक दे दे। दीन अखलाक से फैला है, दीन तलवारों से सिर्फ हिफाजत हुई है, फैला अखलाक से है। एक कबीले का बुरा तरीन शख्स आ रहा था, ये मेरे अपने शेख मौजूद है शेख हजरत शाह फिरोज अब्दुल्ला मेमन साहब दाउन कातुम आलिया से बात सुनी, कबीले का बुरा तरीन शख्स। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ए आयशा ये कबीले का बुरा तरीन शख्स आ रहा है। फिर जब वो करीब आया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मरहबा मरहबा आइए आइए बैठिए। फिर वो जब चला गया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया तुम्हें आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अर्ज किया या रसूल आप तो फरमा रहे थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये कबीले का बुरा तरीन शख्स है। फरमाया बुइस तो भी मुदारात नास, मैं लोगों के साथ मोहब्बत के साथ पेश आने के लिए भेजा गया। ये थे काली कमली वाले, अखलास से दीन फैला है। मगर ये बातें बताना भी जरूरी होती है कि हमारी इस तरफ तवज्जो जाए। हर चीज में तवज्जो है, दाढ़ी की तरफ तवज्जो नहीं है, नमाज जो फजर कजा कर रहे हैं तवज्जो ही नहीं है, आंखों का जो जिना कर रहे हैं मैं और आप मिलकर कर रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, केबल के कनेक्शन कैसे गंदी गंदी साइट्स आ रही हैं उसमें तस्वीरें आ रही हैं और बस बाप को फिक्र ही नहीं, माँ को फिक्र ही नहीं, बच्चे देखें तो देखें, क्यों देखें? गंदी तस्वीरें देखने के लिए हम पैदा हुए हैं? वो काफिर देखेंगे, हम तो उनसे बचेंगे, ये उनकी चाल है। पूरा मीडिया इस वक्त यहूदियों के कब्जे में है और हम अपने एजेंट बैठे रखे हैं और उल्टे सीधा दीन पेश कर रहे हैं, हम उनके दीवाने हुए हैं। दीन वो है जो सहाबा कराम वाला दीन है, जो हमारे मशाइख उलमा कराम जो दीन फैला रहे हैं सुन्नत और शरीयत पे। टीवी से दीन नहीं आएगा, घर बैठे दीन नहीं आएगा, औली अल्लाह सच्चे उलमा से दीन सीखना पड़ेगा। आप दुआ कर लेते हैं, दीजिएगा जज़ा करना। किताबें लेकर आए आप हजरात ले लीजिए जज़ा। हम लोग कल तक यहाँ पर हैं, अभी मगरिब में ही मेरा बयान है ईशा में 10 नंबर में अफजाल ग्राउंड के पास एक छोटा मदरसा है वहां भी बयान है, फिर कल फजर में भी बयान है, जोहर में बिलाल मस्जिद जो कोसार है ना कोसार में बिलाल मस्जिद वहां मेरा जोहर में बयान है, उसके बाद हम टंडो जाम चले जाएंगे। अब दुआ कर लेते हैं या अल्लाह या रहमान या रहीम सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी। या अल्लाह जो तौबा की चार शर्तें हैं तौफीक हुई बयान करने की, मैं भी सच्ची तौबा करता हूँ, हम सब सच्ची तौबा करते हैं, माफ फरमा ए अल्लाह, उस गुनाह से अलग होते हैं, दिल में नदामत भी है, पक्का इरादा करते हैं गुनाह नहीं करेंगे, जिस जिसका हक मारा उसका हक अदा करेंगे। ए अल्लाह हमें तस्वीरों से बचा ले, कैमरे वाले मोबाइल से बचा ले, तस्वीरें खिंचवाने से बचा ले, गाने सुनने से बचा ले, टीवी वीसीआर से बचा ले, मरने से पहले सच्ची तौबा की तौफीक दे दीजिए हम सबको। या अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क दिल में उतार दीजिए, उनकी मोहब्बत में ही हमें दाढ़ी रखने की तौफीक दे दे, उनकी मोहब्बत में टखने खोलने की तौफीक दे दे, उनकी मोहब्बत में पर्दा करने की तौफीक दे दे, हमारी माँ बहन बेटी को पर्दे वाली बना दे। دیں، اے اللہ فضل فرما دیجئے، ہمارا یہاں بیٹھنا قبول فرما لیجئے، اے اللہ اس تباہ شدہ حالت پہ رحم فرما دیجئے، مایوسی سے بچا لیجئے، اے اللہ آپ نے کیسے کیسے زانی و شرابیوں کو اپنا بنا لیا، ہمیں بھی اپنا بنا لیجئے، اے اللہ کیسے گانے والوں کو، فلموں میں کام کرنے والوں کو آپ نے توبہ کی توفیق دی، اے اللہ ہمیں بھی توبہ کی توفیق دے دیجئے، آنکھوں کی حفاظت کی توفیق دے دیجئے، اچھے اخلاق نصیب فرما، غصے کو پینے والا بنا، معاف کرنے والا بنا، اعتراض کرنے سے بچا، بدگمانی سے بچا، دلوں سے بغض اور کینہ نکالتے آپس میں محبتیں قائم فرما دے، ہم سب کے دلوں کو جوڑ دے، سارے عالم پہ رحمت کی بارش فرما، تبلیغی مراکز، تبلیغی جماعتوں کی، مدارس، مساجد، اللہ والوں کی حفاظت فرما، حرم شریفین کی حفاظت فرما، بیت المقدس کی حفاظت فرما، برما، شام، عراق، جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں فرشتوں کے ذریعے مدد فرما دیجئے، سارے عالم پہ رحمتوں کی بارش فرما، جانوروں پہ بھی رحم فرما دے، چوٹیوں پہ بھی رحم فرما دے، اے اللہ خوش ہو جائیے میرے شیخ قطب زمانہ حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب، دامت رکاتم علی کی زندگی برکت عطا فرما، حضرت والا رحمت کی خبر کو نور سے بھر دے، ان کے بیٹے حضرت مولانا مظہر صاحب دامت رکاتم علی کو بھی کروڑوں جانی عطا فرما، جتنے علماء مشائخ بڑے بڑے، چھوٹے علماء، بڑے علماء، کوئی سے بھی عالم، حافظ، قاری، مسجد کے امام صاحبان، خادمین، قاری صاحبان، سب کی فرشتوں کے ذریعے مدد فرما، صلی اللہ علیہ نبی الامی، آمین، سب مسلمانوں کے رزق میں برکت دے دے، خوب یا اللہ تعالیٰ عافیت ادا فرما، جو بیمار ہیں صحت ادا فرما، جن کے رشتے نہیں آ رہے جوڑ کے رشتے ادا فرما، جن کے قرض دار ہیں قرضوں غیب سے انتظام فرما دے، صلی اللہ علیہ نبی، ایک سب سے بڑا وظیفہ بتا رہا ہوں، کسی عامل کے پاس مت جائیے، جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی آتی دو نفل پڑھتے تھے، دو نفل نماز حاجت کی پڑھ لیں، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، جب بھی پڑھ لیں، امام صاحب سے دعا پوچھیں، فضائل اعمال میں بھی لکھیے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم والی، 40 دن تک پڑھیں، انشاءاللہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، کسی عامل جانے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ۔